Я сидів на молі у маленькім порті Абернон, побач з хутором Саліс, і глядів, як заходить сонце. Містечко оточене з усіх боків могутними кропасними мурами, побудованими паном Девабаном, видавалося в море якраз посередині неоглядної Ніцької затоки. Високі морські хвалі розбивалися об скали і отхлинали, оперезавши утес шумовінням. За умацаваннями один за одним караскались у гору цацачні дамки і добиралися аж до двох вежів, натопирених у небо на кшталт рогов старожитного шлема, і обриси їх чернели на молочній білізні Альпов, уздымалися перед бясконцей далекой чередой засніжених гор, якая затуляла увесь далягляд. Поміж белой пеной калямуров і белым снегом на небокраї мястечка, розкинутая у шизой смузе пригорков, стракотела пірамідой домов з рыжими дахами і з белыми фасадами, таких розных оттенів, што яны здавалися каляровымі у промнях вечернього сонца. Нават небесны блакіт нібы збялеў, быццам па ім расплыўся снег. Срэбныя хмаркі плылі над бледнымі вяршынямі, а па той бок затокі каля вады, быццам белая нітка, выцягнутая паміж морам і гарамі, спачывала Ніца. Два шырокія трохкутнікі ветразів, надзьмутыя пругкім брызам, ляцелі па хвалях. Я зачараваны глядзеў на ўсё гэта. Гэта была менавіта тая ласкавая, рэдкая, прыемная воку карціна, што застаецца ў душы шчаслівым успамінам і ніколі не забываецца. Жыццё, думкі, пакуты, турботы, каханне – ўсё прыходзіць праз зрок. Чалавек, які бачыць і разумее хараство ў мёртвых рэчах і ў жывых істотах, адчувае той ж раптоўнае, глыбокае, бязмежнае захапленне, што і чалавек з тонкім і далікатным слыхам, чыё сэрца рвецца з грудзей ад гукаў музыкі. Я сказаў свайму сябру, пану Марціні, уражэнцу поўдня, гэта, напэўна, самае рэдкае відовішча, якім мне пашчасціла любавацца. Я бачу, як на золку з пяску выходзіць гранітны волат прыгажун Мон-Сен-Мішэль. У Сахары я глядзеў, як пад яркім нібы наша сонца месячным святлом зіхаціць вялікае кіламетраў на 50 даўжынёй возера Раяне-Шэргі, і як ад яго люстры адлятае ў неба белае воблака, падобнае на малочную пару. На Ліпарскіх астравах я глядзеў на фантастычны серны кратар Валканела, велізную кветку, якая дыміцца і пяче, жоўтую кветку, якую ніколі не сарвеш, бо яна расце пасярод мора, і цыбур яе вулкан. Нічога прыгажэйшае за Антібы на фоне Альпу пад вячэрнім сонцам я ніколі не бачыў. Я не ведаю, чаму мне прыгадваецца старажытнасць, усплываюць у памяці гамеравы радкі, гэта горад антычнага ўсходу, гэта горад з Адысеі, гэта Троя, хоць яна і стаяла далёка ад мора. Пан Марціні дастаў з кішэні даведнік Сарці і пачаў чытаць. Горад паходзіць ад калоніі, заснаванай фракійцамі з Марселя каля 340 год да Божага нараджэння. Яны далі яму грэчаскую назву Антіпаліс. Гэта значыць супраць горад, таму што ён сапраўды ляжыць насупраць Ніцы, таксама марсельскай калоніі. Пасля захопу Галіі рымляне зрабілі з горадам муніпацыю. Яго жыхары карысталіся аднолькавымі з рымскім горадам правамі. З эпіграмы Марцыяла мы ведаем, што ў свой час ён казаў далей, але я спыніў яго. Мне ўсё роўна, што тут было. Я кажу вам, што ў мяне перад вачыма горад з Адысеі. Берагі Азіі і Європы падобныя, але тут, на другім канцы міжзем'я, ўсё інакш. І вам не абуджаюцца ўспаміны пра гераічныя часы. Я пачаў чыесці крокі і павярнуўся. Жанчына, высокая чарнявая жанчына, ступала па дарозе, якая вядзе ўздоўж мора на мыс. Пан Марціні прашаптаў, гучна націскаючы на апошнія склады: «Ведаеце, гэта пані Парыс». «Не, я не ведаю яе, але гэта імя метраянскага пастуха сугучна злілося з маімі марамі». Я ўсё ж спытаўся: «А хто яна, пані Парыс?» Ён, здавалася, абрадаўся, што я не чуў гэтай гісторыі. Я паўтарыў, што зусім не ведаю яе, і паглядзеў услед засяроджанай жанчыне, якая важка, павольна ступаючы, так пэўна хадзілі старажытныя кабеты, аддалялася, не заўважыўшы нас. Ёй было недзе пад 35. І яна заставалася прыгожая, вельмі прыгожая, хоць і трохі поўная. Вось што мне расказаў пан Марціні. Пані Парыс да замужжа Камбеломб за год да вайны 1870 года выйшла за пана Парыса, чыноўніка. Маладая дзяўчына была настолькі танюткая і вясёлая ў той час, наколькі мажная і сумная цяпер. На жаль, ёй дастаўся пан Парыс, адзін з тых пузатых мужчын на маленькіх нагах, якія шпарка ходзяць у заўсёды абвіслых штанах. Пасля вайны у Антібах стаяў толькі адзін лінейны батальён пад камандай пана Жана де Кармелена. Малады афіцер меў узнагароды за кампанію і зусім недавно атрымаў 4 галуны. Ён вельмі нудзіўся ў крэпасці, душнай кратоўні за двайным непарушным мурам, і таму часта хадзіў гуляць на мыс у сасняк, які выстаяў пад усімі марскімі вятрамі. Тут ён напаткаў пані Парыс, бо яна таксама у летнія вечары прыходзіла сюды падыхаць свежым паветрам пад шатамі дрэў. Як закахаліся яны? Хто ведае? Яны сустракаліся, глядзелі адно на адно, а калі не бачыліся, напэўна, згадвалі свае спатканні. Успамін пра чарнавокую, цёмнавалосую і белатварую маладую жанчыну, вобраз прывабнай і свежай дачкі поўдня з прыгожай белазубай усмешкай, доўга не ішлі з галавы афіцэра, які крочыў далей, і замест таго, каб дакурыць цыгару, пачынаў жаваць яе. А аблічча ладнага каменданта ў залатым мундзіры і ў чырвоным галіфе яго твар з вітымі светлымі вусамі мусілі паўставаць перад вачыма пані Парыс, калі яе дрэнна паголены і няхайны, куртаты і пузаты муж сядаў вячэраць. Яны сустракаліся і, магчыма, пачалі ўсміхацца на кожным спатканні. Яны бачыліся і падумалі, што ведаюць адно аднаго. Неяк ён, мусіць, прывітаў яе. Яна здзівілася і ледзь-ледзь якраз настолькі, каб не быць няветлівай, кіўнула яму. Але праз 2 тыдні яна ўжо здалёк, а не зблізу, адказвала на яго вітанні. Ён загаварыў першы. «Пра што?» Напэўна, пра захады сонца. І яны разам любаваліся імі, часцей пазіраючы ў вочы адно аднаму, чым на небасхіл. І штовечар 2 тыдні гэта заставалася адзінай і звычайнай прычынай для кароценькай размовы. Потым яны асмялелі і, размаўляючы, прайшлі некалькі крокаў разам. Але вочы іх казалі ўжо безліч патаемных, запаветных, салодкіх слоў, рэха якіх чуецца ў пяшчоці, ва ўзрушаным позірку, слова, ад якіх мацней б'ецца сэрца, таму што вочы лепш за прызнанне гавораць пра тое, што хаваецца ў душы. Пасля ён узяў яе за руку і шапнуў тыя зразумелыя кожнай жанчыне словы, пра якія яна давно здагадваецца, хоць і робіць выгляд, што не чуе іх. Яны дамовіліся, што будуць любіць адно аднаго, але не пераступіць мяжы цнатлівасці і сябровства. Яна б так ніколі не пайшла далей гэтых пяшчотных адносін, але ён хацеў большага, і штодня ўсё настойлівай прагнуў яе і патрабаваў саступіць. Яна не саступала, адмаўляла яму, здавалася непахіснай. Зрэшты, аднаго вечара яна быццам незнарок сказала: «Мой муж паехаў у Марсель, ён там прабудзе 4 дні». Жан де Кармелен укленчыў каля яе ног, молячы сёння ж у 11 вечара прыняць яго. Але яна і слухаць ні пра што не захацела, і раззлаваная вярнулася дамоў. Цэлы вечар камендант быў не ў гуморы, а на другі дзень ад самай раніцы ён у лютасці снаўдаўся па ўмацаваннях ад школы барабаншчыкаў да школы пехацінцаў і караў з пагнаннямі афіцэраў і салдатаў, быццам кідаў каменнем у натоўп. Але за снеданнем у канверце пад сурвэтка ён знайшоў 3 словы: «Вечарам у 10». І без дай прычыны ён падарыў 5 франкаў афіцыянту. Дзень здаваўся яму бясконцым, і ўвесь вольны час ён аддаў таму, каб добра адзецца і надушыцца парфумай. Калі ён сядаў абедаць, яму перадалі 2 канверт. У ім была тэлеграма: «Дарагая, справы скончаны, вяртаюся цягніком 9. Парыс». Камендант так вылаяўся, што афіцыянт выпусціў супніцу на паркет. Што яму рабіць? Канечне, ён прагнуў яе. Гэтым жа вечарам, любой цаной, і ён возьме яе. Ён гатовы на ўсё. Ён пойдзе нават на тое, каб арыштаваць і пасадзіць мужа ў турму. Раптам вар'яцкая думка прабегла ў яго галаве. Ён папрасіў паперы і напісаў: «Пані, клянуся вам, што гэтым вечарам ён не вернецца, а я буду ў вас, а 10-й там, дзе вы ведаеце. Нічога не бойцеся. Я адказны за ўсё, за рукай мая афіцэрская годнасць. Жан де Кармелен».